Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in faziletleri bitmez, amelleri bitmez, ona göre de mükafatları bitmez. Lakin biz size bu derslerde ekseriyetle amel etmemiz gereken hususları beyan etmeye çalışıyoruz. Amele müteallik olan, yani zikirle ilgili, dua ile ilgili, istiğfarla ilgili faziletli amelleri beyan etmeye çalışıyoruz. Zira yarın ahirette insanı kurtaracak olan sadece zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek, Celle Celaluhu, işte insanlara hayır hasenat yapmak, sadaka vermek, namaz, zaten farzları konuşmuyoruz. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstehapler belli. Herkes için belli değilse de sizler ekseriyetle bu işleri takip eden insanlarsınız. Şimdi bir iki dua yine zikrettikten sonra istiğfarla ilgili tavsiye edilen en mühim şeydir, istiğfarla ilgili bir hadis-i şerifi kısaca beyan edeceğim. Çünkü bu hepimizin sabah akşam devam etmemiz, hiç terk etmememiz gereken bir amel. Ve insanın hüsnü zannını icap edecek. Allah-u Teala'ya karşı mağfiret umudunu kuvvetlendirecek. Allah-u Teala'nın bana ne muamele yapacağını tabii bilmiyorum. Korkuyorum ben şahsen. Fakat Allah-u Teala'nın Habibi vasıtasıyla sallallahu teala aleyhi ve sellem bize gönderdiği vahiylerde, hadis-i şeriflerde vahidir. Bize bazı müjdeler verilmiş. Bu müjdelerin bazısında çok kesin ifadeler var. Çok kesin. Seyyidül İstiğfar'da olduğu gibi. Bu şekilde bir insan eğer ki bu zikri, Seyyidül İstiğfar'ı diyelim sabah okumak nasip olduysa veya şimdi akşama çıkacağız, akşam okumak nasip olduysa bu insan müjdelenebilir, sevinebilir. Yarın ahirette en faydalı amel olarak Seyyidül İstiğfar görünüyor. Çünkü Buhari hadis-i şerifi, en sahih hadis-i şerif. Yani ayet-i kerime inandığım gibi ben Buhari'de geçen hadis-i şerife inanırım. Hiç arasında fark yok. Çünkü Allah'ımızdan geldi. O da ayet de Allah'ımızdan geldi. Hadis-i şerif de Allah'ımızdan geldi. Ki hadis-i şerifin tabii sıhhat derecelerinde farklılık olduğu için Buhari bunun en üstün derecesindedir. Buhari şerifte geçen efendim hadis-i şerif. Hal böyle olunca onu mutlaka ben bu kadar şey yapıyorum, ısrar ediyorum, işte izah ediyorum. Lakin maalesef insanlarımız bu hususta efendim gevşektirler. Şimdi evvela dünden de okuyacağım, bir öğreteceğim bir ayet-i kerime vardı. Onu öğreteceğim inşallah. Ulema beyan etmişler. Uykudan uyanınca ne hikmetse bu uykudan uyanınca efendim dört kere okunuyor. Çok da kısa bir şey. İsra suresinin 105. ayet-i kerimesi. Abdurrahman ibn Abdillah el-Mes'udi radıyallahu anh. Bu büyük bir alim, vefatı Hicri 160'ta, yani Mes'udi, sahabe-i kiramdan, tabiinden ve sahabeden almış. Direkt, yani aralarında vasıta yok. O bunu naklediyor. Her kime bir keder biliyorsun hayatını bulandıran, aslında keder bulanıklık demek Arapça lügatında, hayatını bulandıran, işte efendim, onu sıkıntıya sokan yahut üzüntü veya hastalık. Şimdi bizde işte hastalık isabet edenlerimiz var. Efendim, hastalıktan korkanlarımız var. Bu telaşeyle beraber hayat standartları bozulanlar var. Hepimiz bunlardan biriyiz yani. Bu şekilde bir keder yahut üzüntü ve hastalık isabet ederse uykusundan kalktığı zaman dört kere. Uykusundan kalktığı zaman dört kere estaizu billah ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. Bu bir ayetin yarısıdır. Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik, hikmetle indirdik. İndirilmesini mucib, büyük faydalı gayelerle indirdik. O da hak, hakka mültebis olarak, hak ve hakikatle beraber kullarımıza nazil oldu, indi. Elhamdülillah, şimdi Kur'an bizim aramızda. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala indirmese, ta levh-i mahfuza nasıl ulaşacaktık? Değil mi? Allah'ın ilmi ezelisine zaten hiç ulaşamazdık. Levh-i mahfuz, Allah gösterirse görürsün. Ama levh-i mahfuza biz nereden ulaşacak? Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Derdi ki, bütün dünyanın üniversiteleri, profesörleri, bütün efendim bilim adamları, işte hakimler, felsefeciler falan toplansalar, bir araya gelseler, Allah-u Teala'dan bir ayet alma, bir ayet alma gücüne sahip değiller. Şu anda hadi bütün dünya efendim bütçelerini birleştirsin, borsalarını, bilmem nelerini, hepsini birleştirsin. Bunun hepsini sarf etsinler, öyle Mars'a, bilmem nereye, Kars'a çıkmaya gitmeye değil. Allah-u Teala'dan bir vahiy almak için. Alabilirler mi? Alamazlar. Ama Allah-u Teala Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine, rahmetelli alemin bereketine, bizim gibi aciz onun ümmetine şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde Hazreti Kur'an'ı inzal buyurdu. Levh-i Mahfuz'dan aldı. Beytül İzzet denen birinci kat semadaki ulu bir makamda, aziz bir makamda yerleştirdi. Tümünü birden. Tabi ikra Bismi Rabbike'den itibaren 5 ayet yine Ramazan-ı Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inzal buyurdu. Ondan sonra 23 senede birinci kat semadaki makamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi şerifine tenzili, indirilişi tamam oldu. Biz şu anda tabi nesk olunanlar vesaire, hikmeti gereği unutturulanlar hariç bize kalmasını, bizde kıyamete kadar vaki kalmasını, elimizde, gönlümüzde, kalbimizde, aklımızda, fikrimizde, beynimizde, dilimizde, elimizde, Mushaf-ı Şerif'i tutuyoruz, gözümüzde bakıyoruz. Bunların hepsi ibadet. Tutmak ibadet, bakmak ibadet. Hazreti Kur'an, Mushaf-ı Şerif'i. Evet. İşte bu nimeti bize verdi. Şu anda biz 6600'te küsur ayet-i kerimeyi okumaya, ezberlemeye, hatmetmeye, efendim onların hürmetine tevessül etmeye, dua etmeye, işte hatim duaları yapmaya malik bulunuyoruz. Bu ne zenginliktir? Bu ne bahtiyarlıktır? Bu ne saadettir? Bu bulunacak bir şey mi ya? Bak diyorum, bütün dünya bir araya gelse bir vahiy ayet alma veyahut bir hadis alma Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allah-u Teala'dan, efendim buna malik olamazlar, bu imkana sahip olamazlar. Ancak Allah-u Teala illa rahmetten bir Rabbik. Rabbinin rahmetiyle buyuruyor. Ben Kur'an'ı sizin aranıza bıraktım. Ya veleyşine alene zebenne billezi evhayne aylek. Habibim istesek sana vahyettiğimiz Kur'an'ı götürürüz. Gideririz. Unuttururuz. Senin aklından çıkarırız. Senin kalbinden ayırırız. Koca uzun uzun sureler, efendim, sahabe-i kiram ezbere bilip gece teheccüde tilavet ediyorlardı. Sonra sabaha kalktılar, hiçbirinin aklında o sureden bir ayet bile kalmamış. Hepsine unutturulmuş. Ya diyorlar, Tevbe suresi, Bakara suresi kadar okuyorduk. Ne oldu? Şu an Mevla öyle buyuruyor. Hikmetimiz gereği, manesek minâti nevnûs yâne eti bi gayri minâ misliha. Bu ayet kelimesinde biz nesk ederiz, kiminin hükmünü kaldırırız, kiminin lafzını kaldırırız, hükmünü baki bırakırız. Evnü seyahat unuttururuz. Ama ondan ya daha hayırlısını getiririz, ya mislini getiririz. Zamana, zemine göre biz efendim işlerimizi yürütürüz. Buyuruyor. Ama öbür ayette İsra suresine ne buyuruyor? Habibim istesen sana vahyetmiş olduğumuz ayeti de, hadisi de, Kur'an'ı da, vahyi de hepsini götürürüz. Sümele ateciduleke bi aline vekile. Sen sonra bizim Avukat mı tutacaksın? Vekil avukat hani. Vekil mi bulacaksın? Ondan sonra bizden o unutturduklarımızı, götürdüklerimizi, kaybettiklerimizi geri isteyeceksin, geri alma imkanına sahip olacaksın. Yani senin ümmetin buna layık olmasa, efendim bu dine inanmasa, bu dini inkar etse, Hazreti Kur'an'ı hafife alsa, istihza etse, biz vahyi götürürüz. Götürürdük diyor. İlla rahmeten min Rabbik. Rabbin rahmeti müstesna, Allah sana çok acıyor. İnne fazlehu kâne aleyke kebîrâ. Habibim senin üzerinde Allah'ın çok lütfu var. Çok iyiliği var. Sana yaptığı iyiliği hiçbir peygambere yapmamış, hiçbir meleğe yapmamış. Sana lütfettiği kadar hiç kimseye lütfetmemiş. Ve kâne fazlullâhi aleyke azîmâ. Diğer ayet kerimesinde de. Allah'ın Habibim sana olan lütfu çok büyük oldu gerçekten. Onun için senin itibarın, hürmetin, bereketinle ümmetinden Kur'an'ı almıyoruz. Geri almıyoruz. Vahyi geri çekmiyoruz. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Kur'an bize bıraktı. Onun için öyle buyuruyor. Ben size iki emanet bırakıyorum. Ağır yük bırakıyorum. İnni tarikum fikum sekaleyn. İki ağır emaneti size bırakıyorum. Kitaballahi ve sünneti de var, ve itrati de var. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Bunda şüphe yok. İkincisi benim sünnetim, hadis-i şerifler. Sonra ehli beytim. Efendim, Kerimesi, Fatıma annemiz, diğerleri çünkü sağlığında vefat etti. Hasan Hüseyin efendilerimiz, ehli beytten gelen. Artık seyitler, şerifler. Bunlar size ağır emanet olarak bırakıyorum. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Siz فَاِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّوا بَعْدِي eğer o iki ağır emanete sıkı sıkı yapışırsanız, tutunursanız, sarılırsanız, okursanız, amel ederseniz, tazim hürmet ederseniz asla sapıtmayacaksınız. Yoldan çıkmayacaksınız. Dünya ahirette helak olmayacaksınız. Ne buyuruyor başka hadis-i şerifte? اَجَارَ اللّٰهُ تَعْبِعَ الْقُرْآنِ مِنَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا اَوَنْ يَشْكَى فِي الْاٰخِرَةِ Kur'an'a tabi olanı Allah dünyada sapıtmaktan, ehli sünnetten ayrılmaktan, imandan çıkmaktan yahut ahirette şakî, bedbaht, mahrum olmaktan korudu, eman verdi ona. Onu kurtardı. Kur'an'a tabi oldukça ama Kur'an'ı ehli sünnet ulemanın beyanlarına göre anlayacaksın da tabi olacaksın. Kendi kafana göre takılmayacaksın. Meallere bakıp hüküm çıkartmayacaksın. Sen müfessir misin, muhaddis misin, müçtehit misin, hiçbir şey değilsin. Elif bâyi zor okuyorsun. Ulemanın beyanlarına göre tabi olursan Hazreti Kur'an'a tabi olacaksın. Ama Hazreti Kur'an'ı da anlatanları dinleyeceksin. Adamlar efendim dizlerini çürütmüşler, dirseklerini çürütmüşler. Rahlelerde, medreselerde efendim ömürlerini tüketmişler. Kur'an ilmiyle meşgul olarak. Sen şimdi gelip hiçbir tıp okumadan muayenehane açarsan ne olur? Efendim hiçbir eczacılık fakültesi bir şey bitirmeden eczane açarsan ne olur? Milleti zehirlersin. Yanlış yanlış ilaçlar, kaplar verir. Milleti kahredersin, helak edersin. Bu da bunun gibi. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ve bunların yoluna vesile olan alet ilimleri, sarf, na'im, beyan, bedi' işte efendim bu ilimleri tekmil etmezsen, efendim, alimlerin önüne diz çökmezsen kendini de helak edersin, milleti de helak edersin. Herkes hoca olamaz. Hoca olmasa olanı dinleyecek. Kur'an'a tabi olan dünyada sapıtmaz, ahirette zahmete girmez. Ahirette şakı olmaz, bedbaht olmaz, mahrum olmaz. Onun için ne büyük imkan ya bu Hazreti Kur'an'ın ayetlerinin aramızda olması. Bak yarın mahşere yakın yani kıyamete yakın Kur'an kaldırılacak. Kabe kaldırılacak. Biz o zamana gelmeden kıymet bilelim ya. Kıymet bilelim, istifade edelim bak. Kabe-i Muazzama'dan istifade edemeyecek hale geldik. Tavaf yasak oldu. Ömre yasak oldu, sahih yasak oldu. Bu sene hac yapılacak, yapılmayacak bir şey belli değil. Bir şey belli değil. Düşünsene. İslam'ın farzları, en büyük şartları, en büyük amelleri şu anda tatil oldu ya. Tatil olacak iş miydi bu? Bunlar bela değil de nedir? Bunlar bize efendim azap değil de nedir yani? İstifade edin buyuruyor. İstemtiu bi'azel beyt. Fe'in ukadudu memerraten ve urfa fi'salise. Bu Kabe varken tavaf edin, umre yapın, hac yapın, istifade edin. İki kere yıkıldı, üçüncü de kaldırılacak. Kabe kaldırılacak. Kıyamete yakın. Allah o günlere bizi koymasın. Ondan sonra Kur'an kaldırılacak. Kur'an kaldırılacak. Bir sabah kalkacaklar. Aynı böyle bugünkü bir sabah kalktığımız gibi veya yarın sabah kalkacağımız gibi inşallah tabii sağsak. Allah muhafaza etsin öyle bir sabah kalkmaktan, Hazreti Kur'an'ın kaldırıldığı bir sabaha kalkmaktan, öyle bir gecede geceye ulaşmaktan Allah'a sığınırız ki sabahında Hazreti Kur'an kaldırılmış ola. Nauzu billahi teala. Şurur enfusina ve seyyiati amaline. Allah'a sığınırız yani. Efendi Hazretleri ne kadar bunu üzerine dururdu, bu hususu anlatırdı. Hazreti Kur'an'ın kaldırılmasıyla alakalı. Kalkacaklar, adam Kur'an'dan bir şey okumak istiyor. Mesela işte sabah namazı kılacak veya işte namaz kılacak mı kılmayacak neyse. Kulüvallah hatırına gelmiyor. Yok bitti. Ondan sonra bu inna atayna diyemiyor. Herkes mesela bir kulüvallah biliyor ekserimize. Bir Fatiha en cahili, en bozuk adam bile bir işte veladdalin elhamdülillah rabbil alemin bir şeyler söyleyebiliyor. Hepsi gidiyor. Hiç kimse Kur'an'dan bir harf okuyamıyor. Bunun üzerine toplanıyor. Diyor ki ya ben bir şeyler okuyordum Kur'an'dan. O şimdi hiçbir şey hatırımda kalmamış. Okuyamıyorum. O diyor sen okusana bakayım. O diyor ben de okuyamıyorum. Öbürüne gidiyor o diyor. Bana da unutturur. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Kur'an'dan. Var diyemiyor ya. Diyorlar hafızlara gidelim. Yani o zaman da hafızlar var. Bak Kur'an kaldırıldığı zaman da hani zannetiyorsun ki herkes gavur olmuş. Öyle değil. Hafızlar var ama işte ne hafızlar artık? Hası gitmiş, fızı kalmış. Ne hafızları, hocaları var acaba o zaman da? Hemen gidiyorlar hafızlara, alimlere. Diyorlar ki biz Kur'an'dan okuduklarımızı bir şeyler, ayetler, bazı şeyler biliyorduk. Hiçbir şey okuyamıyoruz. Siz bize hatırlatsanız ha. Okuduğumuz surelerden, ayetlerden bir şey. Onlar da hafızalarını zorluyorlar. Diyorlar, bakıyorlar. Hiç. Allah Allah. Şu anda bir uykudan uyanmak var. Sen kulüvallah bile diyememek olsa bundan büyük bela olur mu ya? Korona ne ya? Hocamıza kelime-i şehadet görüyorsun, okuyorsun, ediyorsun imanla. Eceli gelen ölüyor, şehit oluyor. Kalanın günahları temizleniyor falan. Kur'ansızlıktan daha büyük mikrop, bela, azap, ikab, virüs, veba, taun olabilir mi ya? Kur'ansızlık. Adam o ayet okuyamıyor. Sanki şu anda Kur'an var aramızda da. Kaç kişi ayet biliyor? Yani kaç kişi şu vatandaşlarda 80 milyon bilmem küsuru da var. Bunlara soruyorsun. Yani haberciler mikrofon elinde dolaşanlar oldu. Kelime-i şehadet millet getiremedi çoğu. Bir kelime-i şehadet getir diyor. Nereden getireyim diyor ya. Yok ananın evinde mi getireceksin kardeşim? Kelime-i şehadet getir işte zikirdir. Ben de öyle şeyler bilmiyorum diyor. Birisi kelime-i şehadet getirdiğince inna atayna söylüyor. Öbürü amentü diyor. Öbürü bilmem ne. Bir eşhedü kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ramazan'da çok okuyun buyuruyor bak. Kelime-i şehadeti çok okuyun, istiğfar çok okuyun. Estağfirullah. Ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve tübüle. Bir estağfurullah. Sadece estağfurullah. Adam estağfurullah diyemiyor. Esas sorun nerede biliyor musun? Esas sorun kelime-i tevhid de okuyamıyoruz. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid aynı şey. İman kelimesi. Müslüman olmanın şartı. Kalb ile tasdik, dille ikrar, kalb ile tasdik. Çünkü bir adamın kalbinde ne var ne yok ben ne bileyim. Kızımı istiyor, verebilir miyim? Ölse cenaze namazını kılabilir miyim? Müslüman mezarlığına gömebilir miyim? Ben nereden anlayacağım? Kalbinde tasdik var mı, tekzip var mı? Ben onu dilinden ikrar ile anlayacağım kelime-i şehadet. Dilsiz değilse okuyacak. Ya dilsiz değilse kelime-i şehadet okumayana nasıl Müslüman deyip duymadığıma. Şimdi veyahut oku dendiğinde okumayana. Oku dendiğinde okumayan adam nasıl bir şeydi? Ha bilmiyor. Bilmemek mazeret mi ya? Böyle bir şeyde bilmemek mazeret mi yani? Mikrofonu dayadılar. Belki 50 kişiye ne bileyim ben yarıdan fazlası doğru bir kelime-i şehadet okumadı. Artık öyle mi denk geldi? Hangi sokakta gittiler? Hangi muhite gittiler? Onu bilmiyorum. O ekseriyetle yeni caminin oralarda işte Mısır Çarşısı'nın oralarda çok adam oluyor diye oralara gidiyorlar falan. Bu şeyciler, efendim, röportaj yapanlar veyahut da soru soranlar. Ama ben bilmiyorum onlara mı denk geldi. Belki denk gelirdi 50'si de okurdu. Belki denk gelirdi 50'si de okumazdı. Öyle de bir durumlar var muhitlerine göre değişiyor. Ama esas mesele bir sabaha kalkılacak. Kimse Kur'an'dan bir harf hatırlamayacak. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Eşittir. Kimse kelime-i tevhid okuyamayacak. Çünkü neden? Kelime-i tevhid de Kur'an'ın ayetinden. Ne bu Resulullah? Fa'lemennehu la ilahe illallah. Kıtal suresi, Muhammed suresi olacak. Bu surenin ayetinden ve fa'lem Habibim şunu iyi bil ve böylece inan ki ennehu şüphesiz şan yani en mühim haber şimdi veriyorum. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu ayet. Şimdi Kur'an'ın bütün ayetleri kalkarsa la ilahe illallah kalır mı? Kalmaz. La ilahe illallah kalkarsa iman kalır mı? Kalmaz. Adam la ilahe illallah diye mi? Nasıl Müslüman olacak? Yani herkes bir günde imandan soyutlanmış. Artık imanı olanlar için konuşuyoruz. Olmayanlar da zaten dünyada çok var. Ama imanı olanlardan da imanlı kalmıyor. Neden? Bunu hak edilmiş. Yani ne demek istiyorum? İtikat kalmamış. Amel salih kalmamış. Emir tutan kalmamış. Yasaktan kaçan kalmamış. Gerçek manada kalbinde tasdik, Allah var, ahiret var, ölüm var falan. Hiçbir şey kalmamış. Bomboş. Belki formalite icabı efendim gelenek görenek kabilinden bir kulü Allah diyorlardı falan. Mevla da söküp aldı gitti. Hepsini alıp gidecek. Bunun üzerine Hazreti Kur'an hafızlar da bir şey hatırlamayınca diyecekler ki biz gidelim musaflar nerede musaflar? Yani evlerimizde hepimizin Kur'an musaf var ya. Kur'an-ı Kerim yani yazılı bulunduğu, ayetlerin yazılı bulunduğu mushaf-ı şerif. Musaflar var. Bizim evde var. Belki 10-15 tane var. Her evde var. Ondan sonra Müslümanız diyenlerin. Hemen ondan sonra musaflara gidecekler. Açacaklar. Hani biz unuttuksa orada yazılıdır. Orada yazıdan hatırlarız falan. Bir de bakacaklar. Efendim sayfalar bomboş. Onun için bazı kitaplar, baskılı kitaplarda bazı sayfalar yanlışlıkla matbaa hatası olarak boş çıkıyor. Boş çıktığı vakitte hoca efendiler, geçmiş büyükler, alimler hemen etkilenirler, ağlamaya, sızlamaya başlarlar. Yanındaki talebeler, ihvan, müritler anlamazlar diyor. Allah Allah, Efendi Hazretlerine ne oldu acaba, niye böyle etkilendi? Sayfa boş çıkınca. Evladım, bir gün insanlar Kur'an'dan bütün ezberlerini unutturulacaklar. Ondan sonra mushaflara koşacaklar. Mushafın sayfalarını açacaklar. Kur'an'da bir vav harfi bile bulamayacaklar. Bütün Kur'an-ı Kerim sayfelerden de alınmış, silinmiş. Bembeyaz olmuş mushafın sayfaları, bembeyaz. Bir ayet yok. Ben o günü hatırladım. Allah bizi o güne kalmaktan muhafaza eylesin. Ya, Hazreti Kur'an, Kur'an'ında uğuldayan arılar gibi Allah-u Teala'nın huzuruna levh-i mahfuza geri dönecek. Mevla mekandan münezzeh. Orada arılar nasıl böyle bal yaparkenler böyle uğuldamalar böyle uğulduyor, inliyor. Ağlıyor, sızlıyor. Allah-u Teala buyuracak sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sen bana niye geldin? Ne oldu sana da kullarıma gazap ettin, kullarımdan sökülüp geldin? Hazreti Kur'an'ın cevabına bak. Bu hadis-i şerifte geçiyor yani. Ütla ve la yu'melu bi. Görüyor musun? Bak dikkat edin. Tehlike büyük. Şu anda Kur'an okunuyor mu? Okunuyor. Bütün dünyada 2 milyar yakın Müslüman var mı? Var. Hazreti Kur'an'ı tabii bunların hepsi tilavet etmiyorlarsa da. Ramazan Kur'an ayıdır, mukabele ayıdır falan ama İşte Kur'an okuma şeyi oranı Ramazan'da biraz daha tabii ki artar. Buna şüphe yok. Hatimler artar, mukabeleler artar. Şimdi bile insanlar birbirine gidemese de internetlerden işte ne bileyim gruplar yapmışlar. Kadınlar kendi aralarında erkekler böyle okuyanları duyuyorum. Yani bir hafız hanım, kızımız veya efendim yavrumuz okuyor falan. Öbürleri internette oturduğu yerde işte neyse ben bilmiyorum o gruplar nasıl yapılıyor. Oralardan dinliyorlar yani. Hangi vasıtaylarsa dinliyorlar. Yani Kur'an-ı Azimüşşan kaldırıldığı dönemde Kur'an okunmamaktan şikayet etmiyor. Sorun burada. Ben okunuluyorum, tilavet olunuyorum, kıraat olunuyorum ama amel olunmuyorum. Yani benden kimse amel etmiyor. Emirlerime riayet etmiyor. Yasaklarımdan içtinap etmiyor. Bunu Allah Kur'an'da haram etti, yasak etti, yapmayayım, etmeyeyim demiyor. Düştüyse harama tevbe istiğfar emrini tutmuyor. Af istemiyor. Böyle normalleşmiş günahlar, haramlar. Adet halini almış, adet. Ya şu memleketin durumuna bak ki, Diyanet reisi kalkıp da zina haramdır, eşcinsellik haramdır, Allah belaya durur, azaba sebeptir dediği için bütün baroları, şunları, bunları, milletvekilleri, eski bakanları, bilmem neleri ayağa kalkıyor, baroyu savunuyor. Diyanet reisi işine baksın diyor. Bak bak bak bak. Dini istismar etmesin diyor. Haşa kella. Böyle diyor, dine dayandırarak böyle diyor, bölücülük yapmasın diyor. Ya ne alakası var? Bu millet Müslümansa, burada bir Diyanet İşleri Reisliği devlet tarafından tesis edilmişse, bunun başındaki adamın helalı haramı söylemekten daha doğal vasfı ne olabilir? Ya memleketin durumuna bak. Kur'an'daki en açık haramları söyleyince barolar, marolar, bütün millet ayağa kalkıyor. Efendim sen ne konuşuyorsun diye. Şimdi bu memlekette millet Müslüman da Kur'an okunuluyor da bilmem ne. Ya Kur'an okunulan bir memlekette, Hazreti Kur'an'la amel edilen bir memleket olsaydık hiç böyle bir tane parazit çıkar mı ya? İmansız olabilir, ateist olabilir, deist olabilir, Kur'an'a inkar eder ama ne cesaretle. Bir de Diyanet Reisi'nin de suç duyurusu yapıyor, suç duyurusu. Bir de gitmiş savcılıkları, mavcı bilmem neleri meşgul ediyor. Allah'tan Adalet Bakanlığı da onlara efendim raysen soruşturma açtı yani. Duruma bak. Adam kendi görüşümü ben gizleyeyim, saklayayım. Sırrımı saklayayım. Efendim imansızlığımı belli etmeyeyim. En ufak bir şey derim şimdi bütün millet gavur olduğumu anlar diye. Korkacak yerde, utanacak yerde. Memlekette titi oldular, interneti meşgul ediyorlar. Birinciye çıkıyorlar ya. Şimdi Hazreti Kur'an aramızdan ayrılma zamanı yaklaşmadı mı yani? Bu Kur'an'dan biz daha ne kadar istifade edebiliriz zannediyorsunuz? Her bir harfini elif, lam, mim dediğimizde elif 10 hasene, lam 10 hasene, mim 10 hasene. Ne lazım mizanda ahirette? Hasene lazım. Sevap taraf günah taraf. Kefeler açıldığı zaman elif, lam, mim nereye konacak? İmanın var ise okuduğun zaman, imanla okuduğun zaman 30 hasene. 30 hasene adamı ne yapar? Abad eder. 30 seyyiye adamı berbat eder. Bir seyyiye bile fazla gelse adamı cehennemlik eder. Hasenat tarafına, sevap tarafına elif, la, mim dediğin zaman Bakara suresinin ilk ayetindeki 3 harfi okuduğun zaman 30 hasene yazılıyor. Sen Hazreti Kur'an'ın bütün harflerini okuduğun zaman hesap et. 6666 ayetteki bütün ayetlerindeki bütün harfleri okuduğun zamandaki hasenatın hesap et. Bir hatim yapan için konuşuyorum. Gösteriş, riya, miya yapmıyorsa, Allah rızası için Kur'an okuyorsa, tilavet ediyorsa. Bu, sırf bu Kur'an'ın harflerinin telaffuzundan, tilavetiyle, teabbüdünden kazanılan karlar, menfaatler. Bir de sen bunun namazını kıldığını, emrini tuttuğunu, abdest emri Kur'an, gusül emri Kur'an, namaz emri Kur'an, zekat emri Kur'an, işte zina haramı Kur'an'dan, hep bunlardan sakındığını düşün. Bir de buralardan istifade ettiğini düşün. Sen cehenneme girer misin daha? Kur'an'a tabi olan diyor, dünyada sapıtmaz, ahirette zahmete düşmez. Kur'an'ın şefaatine ne ayrı olur? Bir de orucun şefaati, Ramazan orucunun şefaati. Kur'an'la oruç en büyük şefaatçi. Onlardan büyük şefaatçi yok. Yarın ahirette. Oruç gelecek ya Rabbi. Aç bıraktım, susuz bıraktım. Hanımından, şehvetinden uzak bıraktım. Buna şefaat etmek istiyorum, bana izin ver. Çünkü mahşerde tabii belki çok salih amelle gelemediyse biraz şefaata ihtiyacı var. Herkesin şefaata ihtiyacı olmaz ama onlar çok az kimseler. Ekseriyet şefaata muhtaç. Kur'an gelecek ya Rabbi, ben bunu uykusuz bıraktım. Gece vakitlerinde uyumadı. Beni tilavet etti, beni kıraat etti. Tatlı yatak uyku başına bindi. Yatak onu çağırdı, yastık onu çağırdı. Belki eşi çağırdı. Ama o beni tercih etti. Ramazan dedi, mübarek geceler dedi. Hatim indireceğim dedi. Beni tilavet etti. Ramazan'da olmak şartı yok tabii. Kur'an her gece okunacak. Ondan sonra ben şimdi buna şefaat etmek istiyorum. Allah-u Teala buyuracak. Ey Kur'an'ım, kitabım, sen benim kelamımsın, kitabımsın. Bu kula istediğin kadar şefaat edebilirsin. Kur'an onu tutup cennete koymadan, bak burada sırat tehlikesi var. Cehenneme oradan yuvarlanma tehlikesi var. Mizanda günahın ağır gelme tehlikesi var. Efendim cehenneme girme tehlikesi. Dolu tehlike var. 50 bin sene mahşerde geçit üstüne geçit. Tehlikeli geçitler var. Hazreti Kur'an elinden tutup onu geçirtecek, cennete eliyle yerleştirmeden bırakmayacak. Oruç buna keza. Sen boşuna mı aç duruyorsun, susuz duruyorsun? hele çalışanlar için, yorulanlar için, fiziki hareketli işlerde bulunanlar için, yani gündüz çalışan adam gündüz bir kaylule, öğlen uykusu bir istirahat da yapamaz. Çalışan adam nasıl yapacak? İşçi ise, efendim bir yerde vazifeli ise, memurusa, neyse yani. Ancak iftara evine gelebilirse ne hala? Bu adamların orucuyla akşama kadar yatanık da bir değil tabii ki fazilette. Oruç oruçtur, borcun düşer ama sevabın farklı olur. O oruçta gelecek sana şefaat edecek. Allah-u Teala sana boşuna seni aç tutar mı, susuz bırakır mı ya? Uykusuz bırakır mı Kur'an okuyayım derken? Ama Kur'an-ı Kerim okunmadığından şikayet etmiyor. Benim işaret etmek istediğim mevzu bu. Yani şu anda bile bir de baktık yarın sabah Kur'an kaldırılabilir. Tabii bu mahşere çok yakın olacak. Mahşere çok yakın olacak. Kıyamet kopmağa çok yakın. İnsanlar tam sapıttığında olacak. Yani şu anda olabilir derken güneş de batıdan doğabilir. Her an doğabilir. Artık kıyamete yakın günlerdeyiz. Ama 100 sene, 200 sene, 300 sene var diye bunlar uzak dönemler değil. Şurada geçen 6000 küsur seneye efendim 6000 küsur seneye nispetle önümüzdeki birkaç yüz sene zarfında gerçekleşecek kıyametin büyük alametlerinin çok bir vakti kalmış değil. Birkaç yüz sene nedir? Ha senin torunun, torunun torunu erişebilir bunlara. Torunun bile erişebilir bunlara. Hani ki ömrü de uzun olursa. Diyelim. Bu kadar yaklaştı yani. Beni okuyorlar ama benimle amel olunmuyor. Millet benimle ameli terk etti. Ben de kalktım onları terk ettim. Senin huzuruna, levh-i mahfuzuna, makamıma geri geldim. Kur'an böyle söylüyor. Allah'ım bizi o günlere kalmaktan muhafaza eylesin. La ilahe illallah bile silindiği güne düşmekten, bir kul huvallahu ahad okumaktan, Kur'an'ın üçte birine muadil. İnsan teravide her rekatta bir kul huvallahu okusa, her rekatta kul huvallahu okusa, bir de vitrin üçüncü rekatta okusa 21 kul huvallahu diyor. 21 kul huvallahu ne diyor biliyor musun? 3 kere 7, 21. 7 kere Kur'an'ı hatmetmiş olur. Yemin etse vallahi 7 kere Kur'an'ı hatmettim dese, 7 vallahi dese yemininde hanis olmaz. Kimse ona ne yemin ediyorsun yalan yere diyemez yani. Fıkha göre de yemin kefareti gerekmez. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezi nefsi biyedi. Canım 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim diyor ya. İnne le te'adili sürüsel Kur'an. Kulü vallahi Kur'an'ın üçte birine denktir gibidir demiyor. Denktir, denk. Üçte biri. 3 kere okudun bütün Kur'an. Bir Fatiha 7 Kur'an'dan bile 7 Kur'an'ı ayrı koysan, bir Fatiha'yı bir tarafa koysan, bir Fatiha 7 Kur'an'dan ağır geliyor. Burada hadis-i şerif var. Ayette de buna temas var. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Tekrar edilen 7 ayet verdik, bir de büyük Kur'an verdik diyor. Yani Fatiha'yı Kur'an'dan ayrıyetten haricen Kur'an'ı Fatiha'ya atfediyor. Yani Kur'an öyle büyük, Fatiha öyle büyük bir sure ki bu 7 ayet, 7 kat gökleri yerleri tartar alır aşağı. Fatihasız Mushaf-ı Şerif'ten 7 tane koysan bir Fatiha fazla geliyor. Düşünsene bunları okuyabilmek kadar büyük nimet var mıdır? Niye kılmıyorsun o zaman? Her namazda Fatiha okunuyor. Sen şimdi bu namazları kılmazsan, efendim Fatiha okumazsan, İhlas-ı Şerif okumazsan, Allah'ın ayetlerini okumazsan, bunlar sana efendim fayda verir mi? Okumadığın halde evde durması, efendim rafta asılması veyahut da efendim yüksek bir yerde güzel bir bohçanın içinde durması ne fayda verecek? Peki sen bunları okusan, sonra içki içsen, sonra kumar oynasan, sonra zina etsen, sonra yalan konuşsan, sonra iftira atsan bir Müslümanın ırzına, namusuna vesaire vesaire. Bu Kur'an seni bunlardan nehyetmiyor mu? Bu Kur'an sana namaz kıl diye emretmiyor mu? Zekatını ver emretmiyor mu? Yaptın mı hesabını? Ne haldesin? Şimdi o zaman bu Kur'an'ı okumaktan kurtarabilir misin? Okunuluyorum ama amel olunmuyorum. Ben de zannediyorum ki Kur'an'ı hiç okuyan kalmadı da Kur'an'da çekildi gitti levh-i mahfuza. Yok. Okunuluyorum diyor ya. Zaten demin anlamadınız mı? Okunulmasa gidelim hafızlara demek. Demek hafızlar var. Millet unutturulunca diyor, gidelim hafızlara soralım. Belki onlar bize hatırlatır. Hafızlarda diyor musafları açalım. Sayfalar bembeyaz. Aman ya Rabbi o zamana kalmaktan. Bizi de zürriyetimizi de bizden gelecek kıyamete kadar nesillerimizi de muhafaza eyle. Hangi dönemde Hazreti Kur'an'ı kaldıracaksan, sadirlerden ve satırlardan Hazreti Kur'an'ı sileceksen, sildireceksen, artık o zaman la ilahe illallah demek de nasip olmayacak bir zamandır ki, hiçbir zürriyetimizi bizden gelen bir parçayı o vakte nasip etme ya Rabbi. Yaşatma ya Rabbi. Ondan evvel imanla zürriyetlerimizi inkıtağa uğrat, kes ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kardeş, şu ayet-i kerime ne kadar cevap çekiyor? Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. Biz onu indirmemizi uygun kılan hikmetlerle, hak ile, gerçeklikle indirdik. O Hazreti Kur'an da fuzuli yere inmedi. Biz abeste iştigal etmeyiz. Bütün alemlere rahmet olarak indirdiğimiz, gönderdiğimiz, Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğimiz, onun kalbi şerifine indirdiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesinde toptan Beytül İzzet'e indirdiğimiz, oradan yine Ramazan-ı Şerif'te indirmeye başladığımız ve 23 senede tamamladığımız Hazreti Kur'an, hak ile, hakikat ile, hikmetlerle, menfaatlerle iki cihan saadetlerini öğretmek üzere inmiştir. İşte bu ayet. Bu ayet kaç kere okunuyor? 4 kere. Ne zaman okunuyor? Allah Allah. Uykudan uyanınca okunuyor. Yani benim de daha hatırıma gelmedi. Ya biliyor musun? Bildiğim halde bu kadar. Uykudan uyanınca ben zaten tabii ağrı kesiciler, bilmem neler, ağır ağrı kesiciler aldığım için böyle bir tane siz alsanız acayip bir sersem olursunuz. Onun için yani ondan mıdır ne de böyle uyanınca bayağı bir yalpalıyorum, şey diyorum falan. Allah aklıma getirsin inşallah. Kalkar kalkmaz. Bir de Bismillah maşallah zikri vardı. Sohbette de şeyde ternekte öğretmiştim herkese. O zaman da başlamıştım onu amel ediyorum. Şimdi birini unutuyorum öbürü. Tabii şimdi hepsini birden de insan her an yapamıyorum ama işte unutulan da Allah muhafaza yani. Bu sefer de hepten hafızadan gidince uyanıyorsun. Boş boş bakıyorsun. Elhamdülillah ahyana vademâ mâ tenâveyle ilbâti ve nüşûr. Bunu unutmuyorum elhamdülillah. O sahih hadis o tamam bizi öldükten sonra uykuda ruhlarımızı aldıktan sonra yeniden ruhlarımızı iade eden, bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Onu unutmuyorum elhamdülillah. Onu Allah unutmaktan muhafaza etsin. Fakat diğer bazı zikirler var uyanınca falan. Çok da müjdeli sahih hadislerde geçiyor. Onu unutuyorum mesela. Şimdi mesela bu da eklendi. İmam Mesudi belasız sahabeden, tabiinden almadan söyleyemez. Öyle büyük bir zat. İmam Ücuhri onun hakkında öyle buyuruyor. Onun için eşin ne buyuruyor? Her kim bir üzüntün varsa, bir kederin varsa, musibetin varsa, başında hastalık varsa, derdin varsa diyor. Uyanır uyanmaz 4 kere. Estaizu billah. Ve bil hakkı enzelnâ bil hakkı nezelâ. Bil hakkı enzelnâ bil hakkı nezelâ. Bil hakkı enzelnâ bil hakkı nezelâ. Bil hakkı enzelnâ bil hakkı nezelâ. Bunu okusun diyor. Böyle yaparsa diyor belalardan, hastalıklardan emin olur diyor. Şimdi burada şöyle bir hadise anlatılıyor kitaplarımızda. İmam Nesefi. Nesefi tefsiri Efendi Hazretlerimizin elinden düşürmediği biliyoruz. Medarikü't Tenzil adında. Nesefi tefsirinde de geçiyor. Üçüncü ciltte. İmam Kuşeyri'nin Er Risalesi var. Risale-i Kuşeyri onda geçiyor. Efendim daha birçok yerde geçiyor. Efendim Sibtubnül Cevzi Mirahatü Zaman'da geçiyor. Meşayihun ulularından Ahmet İbni Ebil Havari. Kudüs'e Sürü şöyle anlar. Ahmet İbni Ebil Havari çok büyüktür. Kimin halifesidir? Ebu Süleyman-ı Darani. Ebu Süleyman Darani duymadınızsa hiç yaşamayın. Ebu Süleyman-ı Darani. Hadi Ahmet İbni Ebil Havari de duymalıydınız ama Ebu Süleyman-ı Darani meşayihin en ulularından. Tefsirlerde, işte ruhul beyanlar her yerde yazın Şamile'ye, şuraya buraya. Ebu Süleyman Darani ile çok karşılaşacaksınız. Kaddesallahu sirru. Onun halifesidir. Nerede yatıyor? Şam'da Dariya bölgesi var. Ben onu ziyaret ettim. İki kere ziyaret etmek 5-10 sene arayla nasıl var? Ebu Süleyman Darani çok büyük veli. İşte çok zuhurattan Efendi Hazretleri onu çok anlatırdı. Onun kabri şerifinde aynı kabrin yanında da Ahmet İbni Ebil Havari. Ben onu da duyuyordum çok falan ama sonra ona gittim diye onun yanında olduğunu bilmiyordum. Bir de baktım yandaki kabirlere de okuyordum. O da ben Ahmet İbni Ebil Havari. Kaç yüz sene evvel biliyor musun bunu? 1250 sene falan evvel bunlar. 1250 sene falan evvel bu zatlar. Bu meşayihin ulularından, ilklerinden, bunlar Cüneyd-i Bağdadi'lerden falan, Sirri Sakadır'a hep evvel, çok evvel bunlar. Yani çok da demesem de en az 150 sene evvel. Bunlar tasavvufun pirleri. O zat anlatıyor. Şimdi Muhammed İbni Semmak diye bir zat var. Radıyallahu teala. Bu zatın da vefatı 183. 183. Anladın mı? 183 ne demek? Hangi dönemden bahsediyoruz? Anladınız. 1250 senelerin evvelini konuşuyoruz. 1260-70 sene evveli konuşuyoruz. Muhammed İbni Semmak radıyallahu anh, bu çok büyük bir veli. Büyük bir alim. Allah dostlarından. Dünyaya karşı çok soğuk. Büyük zahit deniyor bunlara. metelik vermemiş dünyaya. Tevekkül içerisinde yaşamış, kıt kanaat geçinmiş. Bu Muhammed bin Semmak kim biliyor musun? Muhammed bin Semmak sana anlatmak için şöyle diyeyim sana. Ahmed İbni Hanbel'i duydun herhalde. Onu da duymadıysan bir köprüden atla demeyeceğim. Ahmed İbni Hanbel, dört mezhep müçtehidinden Ahmed İbni Hanbel radıyallahu teala hazretlerinin, tamam mı? Şeyhi. Ahmed İbni Hanbel hazretlerinin dolu şeyhi var. Onlar biliyorsunuz. Şeyh derken üstadları hadis almış, fıkıh almış, tefsir almış. Hepsini okumuşlar. Belki binlerce şeyhleri var değil mi? İmam Bukhari'yi sayıyoruz. 4000 şeyhten ilim almış. Efendim, Muhammed İbni Semmak denen zat radıyallahu anh hazretleri Ahmed İbni Hanbel'in de hocalarından ve şeyhlerinden. Anla sen. Kaliteyi anla yani. Seviyeyi anla ha. Şimdi bu Muhammed İbni Semmak radıyallahu anh hastalanmış. Ahmed İbni Ebil Havari kim? Meşahurullah'ında işte Ebu Süleyman Darani'nin halifesi olan zat. Meşahurullah. O da onun diyor suyunu aldık. Suyu derken işte idrar anlaşılıyor yani. Yani su döktü derler ya da. İdrarını almışlar. Bir doktora götürecekler ki o zaman da doktor hani şimdi nasıl ki affedersiniz idrar tahlili veriyoruz ya. Oradan şeyler çıkıyor işte. Böbrekteki durum işte şudur budur iltihap miltihap şeyler çıkıyor. Hastalıklar çıkıyor. O zamanki tıbba göre de hangi usulle ise oradan hastalığı teşhisi veya tedavisi için. Doktor Nasrani yani Hristiyan. Tıpta biliyorsunuz şimdi ehil kimse ona gidilir. Bir adam Hristiyan diye ben şimdi şeker hastalığımı geçirecek bir doktor bilsem orada deseler ki Nasrani'dir, Hristiyandır. Ben Hristiyandır diye gitmemek etmem. Çünkü neden? İslamiyet bu hususta ehliyet ve liyakatı esas alıyor. Dolayısıyla sen orada gidersin ona tedavi olursun yani. Bir ilaç veriyorsa mesela aklına yatıyorsa neyse işine geliyorsa ayrı dava. Ama burada Nasrani bir yani Hristiyan bir doktor hekim var o zaman. Biz de diyor aldık Muhammed İbni Semmak'ın diyor efendim suyunu diyor götürüyoruz doktora diyor. Tam yolda giderken çok güzel yüzlü, çok hoş kokulu böyle bir kokuyor ki yani piyasada öyle bir koku sürmek mümkün değil. Elbiseleri tertemiz bir mübarek zat karşımıza çıktı. Biz de elimizde şey tahlile götürüyoruz. O zat da hasta Muhammed İbni Semmak radıyallahu anh hazretleri götürüyoruz. Bize dedi ki İlahi'nin nerede? Biz de dedi ki falan tabibe gidiyoruz. Yani doktora gidiyoruz. İbni Semmak hastadır, ağır hastadır. Onun teşhisi için suyunu ona göstereceğiz. O zaman dedik Sübhanallah etesteinune bi'aduvillah ala veliyillah. Siz Allah'ın dostunun hastalığının şifası için Allah'ın düşmanından yardım mı istiyorsunuz? Burası manevi işler. Hristiyan doktora fıkha göre gidilmez anlamında değil. Ama çıktı bir manevi bir zat çıktı. Ricalden bir zat çıktı. Dedi ki sen tabip Nasrani. Bu zat veliyullah. Bu adam aduvullah. Allah'ın düşmanı. Bu Allah'ın veliyullah. Allah'ın dostu. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi. Efendim biz bir şey yapmaya çalışmıyoruz işte. Tıbba göre yani bir çare arıyoruz. Vurun yere dedi bunu. Elinizdeki nedir o işte? Al götürüyorlar tahlile götür. Vurun yere dedi. Yani dökün dedi. Ne olacak? İbn-i Semmak'a gidin. Ona deyin. Elini, kendi elini ağrıyan yerin üzerine koy. Nerem ağrıyor? Benim şimdi buram ağrıyor. Tamam. Kendi koyamayacak durumdaysa başka bir Müslüman onu üzerine okuyan adam da elini koyabilir. Çünkü bazı adam eli de kalkmaz. O kadar ağır hasta olur, komada olur, baygın olur. Eli nasıl kaldıracaksın? Ondan sonra elini ağrıyan yerin üzerine koy. Buran ağrıyor buran. Bak şimdi benim şuralarım acayip tabii iltihap, romatizmadan vurdu benim şimdi kollarıma. Şuram öyle bir ağrıyor ki. Yapacağım da daha yapamadım. Rüyada da bana bir dua hadis-i şerifi okutturdular. Yani birkaç saatler evvel uğraşıyorum hadis-i şerifle. Allahümme ezibani süvemme acilü ve fuhşehu bi daveti nebiyike duası. Kendim yazdım kitaba. Onu okutturuyor. Elim sızlıyor. Uykuda hakikaten de sızlıyor. İltihap oldu, şişti. Bir taraftan da o dua öğretiliyor bana. Şimdi onu da inşallah öğretebilirim size. Yani o bana bugün Allah-u Teala öğretti. O da çok acayip bir dua. Hangi hastaya okunduysa mutlaka iyileşmiş. Sahih hadis o. Hadis-i şerifi söyleyeceğim size şimdi. Elini ağrıyan yerin üzerine koy. Nereye ağrıyor burası? Sağ elini ya da şehadet parmağı dolu koydun. Ne okusun? Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. İşte bu demin dedim. Uykudan kalkınca dört kere okusun. O bir yerin ağrımasa da bir yerine elini koymasa Derdin varsa açılması için. Kederin varsa izalesi için. Hastalığın varsa şifası ve devası için. Ama o zat yola çıkan dedi ki gidin ümbünü semmâkâ. Söyleyin. Elini ağrıyan yerine koysun. Ve bil hakkı enzelnâ ve hakkı nezel. Ayet kerimesini okusun dedi. Nesebi tefsirinde de var. Üçüncü cilt 272. sayfa. Sonra adam birden kayboldu. O yolda bizi doktora giderken diyor. Ahmed ibn Ebil Havari kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bizi çevirdi. Bizi doktora gitmekten men etti. Elimizdeki tahlil şeyini de malzemesine döktürdü yere. Ondan sonra bize dedi gidin imbini sen makya böyle söyleyin. Birden de kayboldu. Sağa bak sola bak bu nereden geldi nereye gitti. Çok kaynakları çok kuvvetli olan bir kıssa bu. Menkıbe azıyım. Biz onu göremedik. Göremeyince dedi ki bu mübarek manevi ricalden bir zat. Normal bir alim malim olsa giderken görürdük. Geri gitmedi hiçbir yere. Birden kayboldu. Tamam. Geldik. Dedik esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Muhammed bin Semmak radıyallahu anh. Dedik ki efendi hazretleri ne var? Yolda bize böyle birisi karşımıza çıktı. Efendim size böyle bir haber gönderdi. Bize de tahlil malzemesini döktürdü. Buyurdu ki tamam dedi. O doğru söylemişti. Hemen Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Neresinde ağrı varsa elini ağrıyan yer üzerine koydu ve bil hakkı enzelnâ ve bil hakkı nezel okudu. İtikat, itikat, itikat. O anda hiç o kadar ağır hastaydı ki ağrıları vardı ki bir ağrısı kalmadı. Şifa buldu, afiyet buldu. Dedi ki o yolda karşınıza çıkan zat kimdi biliyor musunuz? Muhammed bin Semmak diyor radıyallahu anh. Dediler bilemedik birden geldi birden kayboldu. Çok hoş kokuluydu, çok temiz elbiseleri vardı, çok nurluydu. Dedi Hadır aleyhisselam der. Hadır aleyhisselam size bir ilim daha öğretti. Ne eşsiz ilimler. Musa aleyhisselama bile ne ilimler öğretti ya. Resulullah bile buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey gidi Musa kardeşim. Biraz daha sabırlı olsaydı o Kehf suresindeki olayda. Biraz daha sabırlı olsaydı ne taze ilimler, acayip garayip ilimler öğrenecektik ya. Hızır Aleyhisselam'da ne ilimler var. Dedi o Hızır Aleyhisselam'da size yolda geldi. Onun için bu sayfa 191'de başlıyor. Emrâ-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar kitabındaki 192'de sayfa 192'de hem bu ayet-i kerimenin Arapça okunuşu var, hem manası var, hem bu kaynaklar var. Veba taun için okunacağına dair İmam Bistam el-Erdiyecül Müntekabesinden, Vasfut Deva kitabından, İmam Beylül'ünden, onların kaynakları da var. Sonra tefsirde geçen bu kıssanın bütün dertlere deva olacağına dair o da var. İnşallahurrahman bunlarla amel edeceğiz. Şimdi öbür hadis-i şerifi okuyayım biraz. Bugün bana rüyada bu ağrılarım için okutturuldu. Daha ben sifte yapamadım. Yani işte kalktı, namazdır, abdesttir, kitap bakmaktır, bana sorular soruyorlardı, bazı şeyler vardı tefsirden, şuradan buradan o soruları cevaplandırıp derken daha okuyamadım. Şimdi de size sohbete girdim, vakit bulamadım ama çok zorlanırsam tabii mecbur hatırıma gelecek. Ağrı zorlarsa ne yapacaksın? Allah diyeceksin. Keşke ağrı zorlamadan Allah diyebilsek yani. Şimdi bu da acayip bir dua. Sayfa 256, hemen sayfaya baştan söyleyeyim. Bu Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Annemiz, Ayşe annemizin kız kardeşi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesi oluyor? İşte baldızı oluyor. Benim diyor boynumda bir çıban çıktı diyor. Bu hadis-i şerif sahih hadis-i şerif. Hadis-i şerifin kaynaklarını hemen söylemiyorum. Taberani, İbn-i Asakir, İbn-i Hacer, Suyut, hepsinin burada kaynaklarını almışım. Boynumda diyor bir çıban çıktı. Korktum, endişe ettim diyor. Çünkü boynunda çıkan bir çıban tabii tehlikeli de olabilir. Şimdi biliyorsunuz çıban gibi şeyler bazı tömör oluyor, bilmem ne oluyor. Niye kanserler öyle başlıyor yani. Ondan sonra kız kardeşi işte Ayşe radıyallahu anh. Ayşe validemize dedim ki benim boynumda bir çıban çıktı. Endişeleniyorum başıma bir iş açmasın. Ayşe validemiz dedi ki senin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aramızda dedi. Sor ona dedi. Allah Allah. Her şeyi haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her hastalığı şifası onda. Dedi ki peygamberimize sor. Ben ne bileyim dedi senin boynundaki çıban nedir? Ne diyelim? Ben dedi gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulullah boynumda çıban çıktı. Ben seni rahatsız etmezdim. Kız kardeşim Ayşe sana gönderdi ben. Efendimiz buyuruyor. Da'in yedeki aleyh. Hemen elini koy üzerine dedi. Çıbanın. Yani nerede ağrıyor işte. Ağrıyan bölgenin. Koy dedi. Fakat kuli selâze merrat. Üç kere şunu söyle. Rüyada peki bana 50 kere şey ettiler. Bunu okutturdular. Allah, Bismillah Başı Bismillah, sonu Bismillah. Acayip bir dua. Bismillah, Allahümme ezhibani şerrema ecidu ve fuhşehu bi daveti nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem et-tayyibil mübarekil mekini indeke sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah. İki tane salavat geçiyor. İki tane Bismillah geçiyor. Acayip bir dua. Üç kere okuyacaksın diye. Esma validemiz diyor, elimi koydum çıban, bayağı da büyümek başlamış. Çıbanın üstüne elimi koydum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işittim. Onlar da hafıza, beyin ya. Hemen tabii ezberliyor. Hemen diyor üç kere okur okumaz çıban patladı diyor. Fıs! İçi dolmaya basamış. Sertleşmiş. Çıban fıs! Söndü diyor. Attı diyor. Allah Allah. Sonra bu hadisi rivayet eden Ebul Fazıl radıyallahu anh diyor ki bir hastanın eceli gelmemişse, bak kesin kaynakları sahih, Taberani'de var. Bir hasta, öleceği çare yok. Bir hastanın eceli gelmemişse, bu duayı ona niyet okudum da iyileşmeyen bir hasta görmedim. Biiznillahi azze ve cel mutlaka o hasta iyileşti. İster kendi hastalığın, ister efendim hastanın üzerine okuyorsun. Yalnız bu çok önemli. Taun için bulaşıcı hastalığa tutulanlar, efendim bunlar hakkında mendup, bu duanın okunması mendup ve müstahap olarak. İbn Hacer Askalani de bunu zikrediyor. Bezmül Mahmud'da. İbn Hacer de bu dua okunsun diyor. Vebada diyor. Onu da kaynaklarını söyledim. Ondan sonra İmam Beyrûni diyor ki ard arda 7 kere okursa daha iyi olur diyor. Ard arda 7 kere okursa. Evet, o hadiste 3 geçiyor. En azı 3'tür. Bu anlaşılıyor. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Şunu bilmeniz çok önemli. Kendiniz için okuyacaksanız, anladın mı kardeşim? 256'da ezip anni benden gider. Bu bulduğum ağrının fenalığını Resulullah'ın duası hürmetine, bize öğrettiği bu dua hürmetine, senin katındaki Allah Resulü'nün cahı, mertebesi, makamı hürmetine, o mübarek, o tertemiz, o mekin, şerefli Resulü'nün öğrettiği bu dua hürmetine diye Efendimiz öğretirken kendinin de Allah katında ne kadar itibarlı olduğunu söylemiş oluyor ve öğrettiği duanın yüzü hürmetine isteyin buyuruyor. Bu ağrı, bu sancı, bu bela, bu dert, bu hastalığı gider Allah'ım diyor. Evet, 3 kere kendisi için okuyan 256'dakini okuyacak. Hastanın üzerine okuyan 258'in sonunda Emrah-ı Sarık'ta. Bak dikkat edin, yanlış okumayın. Hastalığa ben diye okursunuz hastaya. Kendinize o diye okursunuz. Manalar ters döner. Kendine okuyan ezip anni 256'da, hastanın üzerine okuyan 258'de okuyacak. Ve bilhakkı enzelle hakkında da 7 kere ağrıyan yer üzerine koyup parmağını koyarsın ve bilhakkı enzelle hakkında kaldır. Bir daha koy, bir daha kaldır. 7 kere okunmak suretiyle Allah maddi, manevi bütün hastalıklarımıza, dertlerimize acil devalar, şifalar ikram etsin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.